Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulina Muhammed. Bugün inşallah konumuz fıtrı sadakası. Bu Ramazan'ın sonuna doğru verilmesi gerekiyor, fıtrı sadakası. Tabi bunun da kuralları var, usulü var, eksiği var, noksanı var. Fıtır sadakası deniyor buna, yani fitre dediğimiz. Fıtır, fıtrattan geliyor, fıtrat. Fıtrat, insan yaratılışı anlamına geliyor. Yani bu fıtrın sadakası anlamına geliyor. Bunun bir anlamı da fıtrat iftardan da gelebiliyor, açma gelebiliyor. Yani iftar sadakası deniyor. Bu anlam tabii daha da uygun geliyor. Çünkü bahrem bincik verildiği için bir iftar sadakası, yani fakirlere bir ziyafet olmuş oluyor bu. İslam'da yani alma değil de bir de verme var İslam'da. Verme. Akarsu gibi olma. Yani Müslüman arasında bir dayanışma olmuş oluyor bu. Günümüzde belki yoksa bile asıl saadette çok fakirler var muhteremler. Çok ama çok fakirler var asıl saadette. Öyle bir örnek vereyim inşallah. Bir gün Hazreti Fatıma validemiz Hazretleri hastalandı. Humma deniyor, ateşli hastalık. Hastane sordu. Ya Fatıma, canın içinde bir şey var mı sordu. Hasta ya, eve geldi. Ya Fatıma, canın içinde bir şey var mı? Ali dedi. Canım dedi, ekşinar arası, ekşinar. Orada ekşinar daha kıymetli Arabistan'da. Canım ekşi bir nar istedi böyle. Alabilirsen, param varsa, onu canım istiyor. Hazreti baktı işte, üstüne başına baktı. Birinin nar alacak da parası var. Tek kilo değil ama. Birinin alacak da parası var Ali'nin. Gitti çarşıya, bir nar aldı. Tabi seviniyor ama eşi bir peygamber kızı. Onu hurma getiriyor, seviniyor. Gelirken baktı, yolda biri yatıyor, yere yatmış, hasta. İnliyor böyle. Buna sonra Hazreti Ali, neyi var hayrola? Ya Ali, İçim yanıyor, ateşim var, hastayım. Canım bir ekşinar istiyor ama bulamadım. Hasan'ı duruyor, ne yapsın şimdi? Evde eşi, hanımı, peygamber kızını hurma bekliyor. Şimdi bu da hasta da hurma istiyor benim canım dedi. Vermesi olmuyor, verse olmuyor. İkrimle kaldı ben derken, vereyim geldi böyle. Onu verdi ona, eve geldi. Baktı Hazreti Fatıma, kuruma gelmedi. Ne oldu ya Ali? Bir şey dedi, böyle böyle oldu mesela. Böyle yaptım. İyi yaptın tabi Ali böyle. Biraz sonra, çok geç aradan kapı vuruldu. Tabi zil yok. Kapıya vuruldu elle. Çıktı Hazreti Ali, kim o? Dedi ki, gelen Selman'ın Farisi Hazretleri. Benim ya Ali, Selman'ım ben. Hoş geldin, niye geldin böyle? Peygamberimize nar getirdiler hediye. O da bunu sonra size gönderdi. 10 tane nar. Yani biri 10 en aşağı. Bulmuş oluyor. Yani o saadette bakın muhteremler, bir nar almaya güçleri yetmiyor. Bir nar almaya, tek almaya belki. Öyle bir dönemde asıl saadette vardı. Onun için tabii bayram günlerinde de fakirlerle karnı doysun. Bugün bayramını almasınlar diye İslam'ı koydu bu şekilde. Bu sadakayı koydu, fitreyi koydu işte. Şimdi bu kimlere bunu vermesi gerekiyor? Hiye vacibetün. Bu Hanefi de vacip. Şafi de farz vermesi. Hani vaciptir. Aleyhi hürrül müslimi, Müslüman olan kimseye, hür olan, tabi işte köle vardı, onlar olmazdı. Demek ki bir Müslüman olan kimseye fitir vermek vacip oluyor. El Maliki malik olacak ama nisabın nisaba malik olanlara nisap. Nisap biliyorsun böyle bir meblağ, ölçü para. Yani 90'ın altına aşağı yukarı. Fâzılin bu nisap da artık olacak. Hacı asliyeti asli ihtiyacından fazla olacak. Benim mekün namiyen. Her ne kadar nama olmayan da olsa da, büyücü olmasa da. Şimdi zekatın nisabı var, kurbanın zekatı var, nisabı var. Fitre de kurbanın nisabına tabi. Arada şu fark var şimdi muhteremler. Bunu ibeleme gerekiyor bu konuyu. Zekatın nisabına altın, gümüş, geçer para bir ticari mal giriyor. Kur'an zekatına. Altın. Bu altın ister cebinde olsun, kasada olsun, ister elinde olsun kadının, boyunda asılı olsun böyle. Altın. Gümüş. Bu gümüş de ister para olsun, tabii geçmiyor günümüzde. İsterse eşya olsun gümüş, kaşık olsun mesela, ne olsa olsun. Altın, gümüş ne olsa olsun, bunlar zekata giriyor bunlar. Bir de geçer ahşap para. Bu da giriyor. Bir ticari mal. Mesela kişinin 3 tane evi var. Ama satık değil, ticari değil. Almış, duruyor. Girmiyor zekata bunlar. Binek arabası var, 2-3 tane. Ama satık değil. Girmiyor buna zekata bunlar. Evinde 3-5 tane halı var. Kenan duruyor, fazla şeker yok. Rüya yapmış, rüya kenarda. Girmiyor zekata bunlar. Yani ne kadar eşyası olsun, malı olsun böyle, ticari mal değilse zekatın nisabına girmiyor bunlar. Kurbana gelince kurban değişiyor. Kurban da 3 kattan fazla elbisesi olanı, 3 kat. Biri yazlık, biri kışlık, biri cumalık, bayramlık deniyor böyle, 3 kat. 2 evi var, biri kiraya versin vermesin, nisaba giriyor, zengin sayılıyor. Evinde bir tane halısı var. Yere düşemiyor, kullanmıyor ama. Yer yok kullanacak. Rüya yapmış, duruyor kenarda. Nisaba giriyor. Büfede eşyası var, lüks eşyası var. Antika, şunlar bunlar. Süs duruyor, kullanılmıyor. Nisaba giriyor bunlar. Giriyor bunlar. Demek ki kurban nisabına çabuk giriyor. Bir de şu farkı var. Zekat nisabında ne zaman bir insan mala sahip olsa aradan bir yıl geçmesi gerekiyor. Ancak bir yıl sonra üzerine farz oluyor. Kurban öyle değil böyle. Mesela kurban gecesinde ya da fıtır sadakasında fıtır gecesinde eline mal geçti mi sene birine bekleniyor onda. Hemen buna vacip oluyor burada böyle. Bu bir. İkincisi bir kimse kurban nisabına malik olunca ona kurban kesmek vacip oluyor. Fitre vermek de vacip oluyor. Vacip oluyor. İkincisi onun sadaka almasına haram oluyor. O başımıza. Yani bir kimse eğer kurban nisabına malikse, mesela bir kadın elinde 2 tane bilezik varsa, fazla varsa giysileri ki günde başlıyor. 10 katı şey var insanlar mesela böyle. Lüks eşyası varsa kadının kendine ait, erkeğin kendine ait. Bunlar nisab miktarını buldu mu, yani 90 gram altın değerindeki bir meblağ, kıymete erişti mi bunlar, o zengin sayılıyor, onun zekat alması haram oluyor, fitir alması haram oluyor, sadaka alması haram oluyor miktarını, hediye alabilir. Veren de zekata sayılmıyor. Şimdi öyle insanlar var ki böyle gece toplarlar böyle. Zekat toplarlar böyle. Sadaka, fitre toplarlar. Halbuki banka hesapları bankada mesela böyle. Yani banka hesapları böyle işte. An nefsihi. Şimdi kişi kim verecek şimdi böyle? Kimden verecek fitreyi? Kendi nefsinden verecek. Kendi adına kişi. Ve velihi sagiri, bir de küçük çocuğunu zekatını verecek, çocuk küçükse. Le'an zevcetihi, bir erkek eşliğine fitis vermeye mecbur değil. Vacibun üzerine eşliğinin, hanımının. Neden? Çünkü kadınla zekatı ayrı, orucu ayrı, namazı ayrı, ibadet bu. O farklı. Haç da ayrı. Kadının malı yok. Kolese götürse götürür. Ne götüremez beni. İlle beni götürür, zorlayamaz. Kendi malı yoksa. Yine kadının mesela öyle hanım, kadın var, Koresi'nden zengin. Koresi çalışıyor ama ancak evi geçindiriyor. Elinde para kalmıyor. Ama kadının boynu dolu, elleri dolu. Kadın zengin. Zekat kadına farz oluyor. Erkeğe diyor muhtemelen. Kurban kadına vacip oluyor. Bak, erkeğe diyor muhtemelen. Yani İslam'da her insan ayrı, özel. Bağımsız insan böyle şey. Hangi zenginse ona vacip oluyor. Demek ki fıtır sadakasına da erkek olarak kişi ne yapacak? Kendine verecek vacip olanı. Maliksin hesaba. İkincisi, küçük çocuklara, yani büyüğe ermeyen çocuğunu vermesi gerekiyor babanın. Ona vacip oluyor böyle. Ve mecunu kettifle. Allah korusun, bir insanın oğlu büyük olsa, eğer mecnun deniyor, yani akli dengesi yoksa, bir üzülürse, onu vermesi gerekiyor. Vermesi gerekiyor. Kız da evleninceye kadar. Evlendikten sonra, babadan çıkıyor artık o da, evleninceye kadar geçiyor. Ama bir kimse, zevcesi eşinin yani, işte verirse, olur, geçer, olur, olur böyle. Ama verme mecburdur yani böyle. Hatta kadının ayrı malı varsa kendi malını vermesi daha eftal. Daha eftal, kendi malını vermesi. Bu Hanefi'de Şafii mezhebine ise kadın da fitresi erkeğin üzerine farz oluyor Şafii'de. Şafii mezhebinde. Yani kadın ne kadar zengin de olsa Şafii kadınlarda. Şafii mezhebinde bir kadının ne kadar zengin de olsa olur ya mesela kadına miras gelmiştir babasından, şunun annesine miras gelmiştir. Kızında bile belki malı mülkü vardır, altınları vardır. Kadın ne kadar zengin de olsa onun fitresi koresine farz oluyor Şafii mezhebinde. Hanefi'de olmuyor tabii. Hanefi'de kadın fakir de olsa, hiçbir şey de olmasa da yine koresine bu vacip olmuyor. Ne zaman vacip oluyor? Fıtır sakı vermek zaman olarak ne zaman vacip oluyor? Hanefi'de, değişiyor Hanefi'de, bayram sabahı tulu-u fecir deniyor. Tan yeri ağarması. Yani imsak vakti girince o zaman vacip oluyor. Vacip oluyor. Bir kimse Ramazan'ın son günü akşamı ölse, rahmetli olsa, yani imsaktan önce ölse, o kimseye fitre vermek gerekmiyor. Yani boşta gitmiyor. Onun fitre vermesi gerekmiyor kendisine. Onun için vacip olmadı. Demek ki bayram sabahı tulu-u fecir deniyor. Tulu-u fecir. Doğuda bir beyazlık belirir ufukta. Ufuk, yere göre birleştiği zannedilen yer, hayali yer. İnsan düz yerde ufuğa bakınca sanki yer gök birleşiyorlar. Bir noktaya gelir, çizgi gelir böylece. Bu tabi zanni, evhami bir çizgidir bu. Oradan beyazlık belirince, güneş değil mi? Çıkmadan ama. Beyazlık belirince Tanrı aramış oluyor. İmsak vakti oruç başlamış oluyor. O zaman vacip oluyor fitir vermek. O zaman vacip oluyor. Bu arada bayram namazını vermek de mendup, daha hesap. Önce verilebiliyor ama. Önce verilebiliyor. Harekete daha geniş. Yani bir insan 10 gün kala bari, 15 gün kala da, 3 gün kala da verebilir. Vermesi caizdir. Zekat da bunun gibi muhtemelen. Zekat da bunun gibidir. Bir insan zekata maliktir, veriyor. Her yıl veriyor zekatı veriyor böylece. Mesela diyelim ki Ramazan'a. Yani Ramazan'ın şart değil zekatta. Nisab ne zaman ölmüş olmalı gerekiyor. Bir kimse ne zaman veriyorsa, diyelim ki mesela Recep ayında veriyor. Örnek, Recep ayında veriyor. İki ay Recep ayına var. Ama çok fakir buldu. Ona verebilir. Ölmesi caiz oluyor böylece. Verebiliyor. Fitre demek ki bayram sabahı, tulu fecir, imsahte girdiği anda o zaman vacip oluyor. Namazdan önce verilmesi de mendup, yani müstahaptır, güzeldir böylece. Yalnız asr-ı saadette denen zamanında bayram namazı camide kılmazdı muhteremler. O fark da var böylece. Sabah namazı meşte kılınırdı. Ondan sonra kuşluk vaktinde, yani bir iki saat geçerlerden toplanması, bayram namazı açıkta kılınır, sahte kılınırdı. Hatta da meşrit var şimdi orada böyle. Yani bulutlu meşrit derler bu şekilde böylece. Meşrit Gamame yine böylece. Orası açık meydandı olduğu yer. Orada kılınırdı. Tabi arada zaman geçiyordu. Bir kimse bayrama kadar veremese fitreyi, ne yapması gerekiyor? Sonra gene vermesi gerekiyor. Üzerine düşmüyor, veriyor. Sevabı o zaman noksanlaşıyor. Bir kimse bayram namazından önce verirse fıtır sadakası sevabını alıyor. Bayram geçti mi o zaman normal sadaka sevabına dönüşüyor. Yani sevabı eksiliyor. Bunun bir kolayı var ama. Kişi sıkıştı şimdi. Fakir bulamadı. Unuttu, şu oldu. Gelir oldu. Eyvah, bayram gelisi olmuş. Kim veremeyecek, kim veremeyecek. Birine vekaleten verir. Al arkadaş. Vekaleten, fütemsen birisine ver. Onu vekaleten verdi mi, o da vermiş oluyor muhtemelen. Vermiş oluyor. O sonradan verse bile fark etmiyor sana. O vermiş oluyor vekaleten verdi mi. Bazen soruluyor, ana karnındaki çocuğun da fitresi var mı diye bazen soruluyor. Dünyaya gelmeyen insan bir şey mükellef olmuyor muhtemelenler. Eğer bir çocuk eğer bayram sabahı tulu fecirden önce doğarsa, yani bir çocuk Ramazan'da olsun, bayram gecesi olsun, bir kişi bayram sabahı imsak önce doğarsa onun fidyesi gerekiyor. Eğer bir çocuk bayram sabahı güneş doğduğunda doğarsa ona fitre gerekmiyor. Geçti artık fitre vakti şimdi böyle şey. Yani imsak vaktiyle güneşin doğuşu arası fitrenin zamanıdır böyle şey. Vacibin zamanıdır böyle şey. Demek ki bir çocuk, dünyaya gelen bir çocuk eğer bayram sabahı imsak vakti önce doğarsa ona fitre gerekiyor, vacip oluyor babasına. Eğer bayram sabahı güneş doğduktan sonra çocuk doğarsa ona fitre gerekmiyor. Gerekmiyor ona. Yani ana kara fitre gerekmez yani. Halk arasında böyle bir şey var, böyle bir şey. Bunu asıyor bunların böyle. Diğer üç mezhebe göre biraz değişiyor. Üç mezhebe değişiyor. Yani fitrenin vakti değişiyor. Üç mezhep, Hanefi, Maliki, Şafii'ye göre değişiyor. Onlara göre Ramazan'ın son günü güneşin batışı ile fitre farz olur onlara farz. Ramazan'ın son günü akşam güneşin batışı ile fitre farz oluyor. Bayramdan önce namazı vermeleri gerekiyor böyle. Eğer ödülsüz vermezse haram oluyor. Hanefi, Şafii'de. Yani daha sıkı. Daha sıkı. Demek ki diğer üç mezhepte Ramazan'ın son günü akşam güneşinin batışı ile fitre vacip oluyor. Farz oluyor onlar da. Ve namazı vermesi gerekiyor. Bari namazını vermesi gerekiyor böyle. Veremezse yine kazası gerekiyor. Kazası gerekiyor böyle. Tabi özürle veremezse günah da olmuyor. Yine şimdi bu üç mezhebe göre demek ki bir çocuk Ramazan'ın son günü güneş batmayınca doğarsa ona fitre gerekiyor. Şafii mezhebine göre. Ramazan'ın son günü güneşin batmasından önce doğarsa ona fitre gerekiyor. Güneş batan sıra çocuk doğarsa, o gün doğarsa ona gerekmiyor Şafii'de. Hanefi'de gerekiyor. Şimdi aklına gelebilir. Ya verse ne olur, vermezse ne olur? Öyle değil muhtemelen bu işler. Vacip olunca, hele farz olunca Şafii'de, iş burada tabii değişiyor muhtemelen. Ahirette bunun sorumluluğu var sorumluluğu. Öyle meseleler var ki dünyada bizlere basit geliyor meseleler. İş ona kalsın diye. Öyle konuştum bazen böyle. İş öyle değil muhtemelen. Ama mahşerde gidip hesap başına çıkıyor meydana. Mesela bir kimsenin bir yerine bir hafif sancısı vardır. İçinde. Bilmiyor ki şimdi olduğum böyle. Arada bir sancı tutuyor falan böyle. Fazla ızdırabı yok. Fazla sancı dayanabiliyor. Önemsizliğine fazla boş veriyor. Ama gün geliyor, eyvah geç kaldın diyor. Kanser olmuş, bakın değil mi? Onun için demek ki bir şey küçülme gerekiyor. Şimdi gelelim şuna miktarına. Ölçü. Ne kadar verilecek fitre? Biliyorsunuz fitre bir liste yapılıyor böyle müfriklerden. Fakat bunun acaba nedir, dayanır, kaynağı nedir bunun? Ne verilmesi gerekiyor? Dört maddedir bunun temel kaynağı. Peygamberimizin bize buyurduğu budur. Dört madde. Buradan verilir. Buğday, arpa, kuru üzüm, kuru hurma. Bunlar dörde gıda olduğu için. Yani bir fakir ekmek olmaz kumarı yaşayabilir. Kuru üzüm yaşayabilir. Biraz asıl saadette o dönemde buğday çok kıt oldu buğday. Olmaz mı Medine'de buğday? Buğday çok kıttı böyle. Kuru mu oldu orada böyle? Kuru mu oldu? Üzüm de vardı. Üzüm azdı ama Şam'da üzüm gelirdi o zaman o böyle. Demek ki dört madde var. Ölçü bunlar. Yani bunların birinden birini vermesi gerekiyor. Ya kıymetini vermesi gerekiyor. Dört maddenin birini gerekiyor böyle. Buğday, arpa, kuru üzüm, kuru hurma. Taze hurma olmaz. Olmaz. Neden? Dayanıklı olması gerekiyor. Dayanıklı madde değil. Taze üzüm ver dayanmaz. Taze hurma dayanmaz. Kuru hurma olacak. Kuru üzüm, arpa, buğday. Ne kadar verecek? Hanefi'de buğday yarım sağ deniyor, yarım sağ. Sağ hacim ölçüsü. Hala Mekke Medine'ye çok seyrek başlıyor. Eskiden çoktu, kullanırdı bunu böylece. Hatta Medine'nin böyle tekvaları hep sağ ile olurlardı, ölçüyü böyle, yiyeceklerini alırdı böyle. Peygamber'in de duası olduğu için. Sağ, sindir şeklinde tahttan yapılan bir ölçü, sindir şeklinde. İçi boş tabi. Tin şeklinde bir hacim ölçüsü. Mud var ve de sağ deniyor. Dört mud bir sağ oluyor. Bir sağ. Soyunumda ayı var bu sağ diye ama Türkçe tabi yazılamıyor tabi tabi. Şimdi bu diye olunca yarım sağ Hanefi'de. Yarım sağ. Ne kadar yarım sağ? Hanefi'de Iraki sağ ölçü alınmış. 1040 dirhem bir sağ oluyor. 1040 dirhem. Tabi dirhem grama vurulmuş. Bu ölçü yapmışlar bunu. 3 kilo, 333 gram. Yani ortalama 3,5 kilo. 3,5 kilo. Bunun yarısını ne yapar? 1,750 yapar böyle. Demek ki Hanefi'de bir kimse bir kiloligram buğdayı verdi mi ya buğdayını verdi mi fitremiş oluyor muhteremler. Böyle kişi mesela köyde kişi oturuyor. Hele bazı köyde her zaman insan cennet para olmaz. Buğdayı vardır ambarı çok. Unu vardır çok. Bunu da verebilir böyle şey. Yarım sağ. Hanefi'de var. Arpa. Kuru üzüm kurumaya gelince bir sağ. Yani 3,5 kilo gerekir. Şimdi günümüzde fiyatlar çok farklı günümüzde. Mesela buğdayla, arpayla, hele hurma. Üzüm arasında çok farklı günümüzde. Ama o dönemde bunlar eşitmiş birbirine böyle. Eşitlik o zaman bir dönemde böylece. Yani demek ki yarım sağ buğdayla bir sağ arpa, bir sağ hurma, bir sağ kuru üzüm eşitmiş birbirine böylece o zaman o dönemde böylece. Tabii fiyatlar yani malların değeri düşüyor böyle, artıyor. Arz talep vardır. Ekonomide arz talep vardır. Talep çok fakat piyasada mal az. Fiyatı yükselir muhtemelen. Şimdi günümüzde tabii hurma da pahalı bu şekilde böylece. Kişi ne yapar? Kişi kendi hangisini yiyorsa ondan bir şey gerekiyor. Şimdi günümüzde tabii evet mesela 3,5 kilo arpa. Yeterli ama arpaya geçiyor günümüzde muhtemelen değil mi böyle? Yanında ekmeği oluyor, katı oluyor, şusu busu oluyor böylece. Farklı oluyor biraz böylece. Demek ki her insan, yani genelde ölçü olan her insan kendi bir günlük sabah akşam iki öğünde ne masraf ediyorsa bunu vermesi daha eftal muhtemelen böylece. Ölçü bunu tam etmek gerekiyor bunu. Şafi'de ise buğday yine bir sağ buğdayda. Bir sağ, yarım sağ değil Şafi'de. Yine bir sağ. Yalnız Şafi'de sağ değişiyor. Hicazi sağ olmuş onu böyle. Aşağı yukarı 2,5 kilo yakın ama 2,5 olsa normal onlar da. Bir de Şafi mezhebinde bir incelik daha var muhteremler. Bunlara biri vermesi gerekiyor. Para veremez yerine böyle. O var. Şafii mezhebinde. Ya buğday verecek, ya üzüm verecek, ya arpa verecek, ya hurma verecek. Parasını veremez Şafii mezhebinde. O maddi vermesi gerekiyor. Eğer yok, mesela bulunduğu yerde bulamadı böyle. Avrupa bir şey bulamadı bu sefer. Hanefi takdir eder, ondan parasını verir böyle şey. Hanefi değilse, eğer yiyecek bolsa memlekette, yani herkes un, buğday bulabiliyorsa, işte bulabiliyorsa, o zaman parayı da erteliyor yani Hanefi parayı böyle. Ama kıtlık varsa, harap falan böyle bir şey var, kıtlık varsa, yiyecek gıda maddeleri tüketim yoksa, kara borsa varsa, o zaman ödemesi gerekiyor Hanefi'de. Şimdi gelelim muhteremler, neden bu 4 madde acaba? Niye başta değişti acaba? Evvela buğday. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz, ekrimül hubze. Ekmeğe, yani buğdaya saygı yapınız. İkram edin, saygı yapınız ekmeğe. Günümüzde yazık ki çöp bidonu atılıyor muhtemelen. Yani poşetlerde, bidonlarda hep atılıyor. Yani bu iyi bir şey değil Allah korusun. Yani kıtlığa sebep olabilir bunlar böylece. Yani israf, çok israf böylece. Hele İstanbul'da bunun hesabını yapmışlar. Bir günlük ekmek israfıyla Uganda memleketi insanı doyuyor, ülke doyuyor muhtemelen. Lokantalarda mesela o kadar ekmek artar. Hele düğün cemiyetlerinde o kadar yiyecekler artar. Artar bunlar. Yani bir tane bile ihtiyaç etmemek gerekiyor böyle. Hatta yere düşse, Nur Aleyhisselam Hazretleri, elinizdeki lokma yere düşse, onu şeytana bırakmayınız. Bırakın, alın onu, temizleyin, onu yiyin buyurun muhtemelen. Hele bir insan mesela masadan, sofradan yere düşen lokmaya kıntıyı alıp yese muhteremler, çok eci sevabı var bunlar böyle. Neden? Çünkü Nur Aleyhisselam Hazretleri, ekremül hubze, ekmeğe saygı yapınız. Şeyin Allah enzelehu, Allah onu indirdi. Semâhi vel ve arşemin bereketi erdi. Allah Teala bunu ne yaptı? Göklerin bereketinden, yerin bereketini çıkardı muhtemelen. Göklerin bereketinden. Min berekâti semâi. Min berekâti semâi. Bakın burada semâ tekil geliyor böyle. Çoğulu semâmat geliyor böyle. Göklerden değil, yani birinci gökten geliyor. Yine semâi. Ve ahirce min ve yerin bereketini çıkardı. Nasıl çıkarıyor muhtemelenler? Tabii yağmur geliyor gökten. Gökten yağmur geliyor muhtemelen. Ama burada min berekâti semâ geliyor. Berekat, bereketin çoğulu. Göğün bereketlerinden, yalnız su değil. Ne var başka berekette? Gazlar var muhtemelen. Yani azot gazı, azot. Proteinin temel yapısı o, azot muhtemelen. Yağmurla beraber geliyor. Nasıl geliyor? Şimşek çakması geliyor. Yani güçlü ısıda, kuvvetli ısı gerekiyor. Azot gazı parçalandı, oksijenle birleşiyor. Başka kadar birleşiyor, su eriyip öyle geliyor. Yani. Onun için güneşim çaktı mı, o sene bereket olur muhtemelen. Bereket olur kardeşim. Yerdeki bereket nedir? Elementler. Gökten gelen o yağmur suyu, biraz da azot gazı, yerdeki elementler birleşiyor. Birleşiyorlar. Tabii bir kere sonra emiyor. İşte ekmek oluyor. Bunlar. Ekmek yani buğday, insanın tane başta beraber başlangıcı buğdayın derler. Adem Aleyhisselam babamız yönete dünyaya gelince önce birkaç şey ağladı, tevbe etti. Ancak ormandaki bazı meyveleri yedi, yaprak yedi, öyle geçindi. Cebrail Aleyhisselam geldi, ya Adem dedi, sana buğday getirmiş cennetten, tohumluk ama, buğday getirmiş sana. Bunları ek, bunları kopar, biç. Bunu öğüt, bunu öğütten sonra bu ince un olur. Bunu üstüne hamur yap, pişir ya bunu böyle böyle. Adem babamıza bunu oldu Kabil'e öyle bir görevi, Kabil'e. Nasıl ekti buğdayı? Traktör yok. Sapan tuğul, pul da yok böyle. Nil attı böyle. Bir eline kalın bir sopa aldı, kazık aldı böylece. Yeri şöyle bir eşti biraz. Böyle atı tuğum, birkaç böyle attı. Attı bu şekilde böylece. O zaman tabii bıçak yok zaman kesmeye böylece. Onları kopardı elleri böylece. İki taş arasında, iki büyük taş buldu. Onları ezdi, ezdi böylece, un yaptı. Hazreti Havva anamız da bunu öğüttü. Taş fırını vardı. Onda bunları pişirdi. Adı tennur, tennur deniyor böyle. O tennur Nuh tufanında kayboldu zaten. Demek ki insanın ilk gıdası dünyada buğday olmuş muhtemelen. Buğday olmuş. Buğdayda biraz da protein muhtemelen. Nişasta protein var olduğu için çok zengin. Hele yetişkin çocuklar için böyle hücrelerin şeyi de protein olmuş oluyor böyle. Almalı gerekiyor bunlara. İkincisi de arpa. Arpa. Arpa da buğdaydan sonra geliyor. Birinci buğday geliyor. Arpa. Arpadan proteini buğdayına az. Yani besin olarak daha zayıf. Daha zayıf. Arpanın bir özelliği var. Buğdayın olmadığı yerde oluyor arpa. Yani kıraç yerde de oluyor arpa muhtemelen. Oluyor. Bir de arpanın bir özelliği daha. Peygamberlerin gıdası arpa ekmeği. Arpa ekmeği. Arpa ekmeği yiyen kişi de, arpa ekmeği kişi de hatta öfke olmaz, yumuşak olur insan, afkara edince işte. Bunun için her peygamberin gıdası arpa yerdi bunlar, çoğu arpa yerdi muhtemelen. Arpa ekmeği, onu yemede, yani nişasızlık oldur, protein azdır buğdaydan, fakat insana bir yumuşak verir, insanın gönlüne, kalbine. Üçüncüsü hurma, hurmanın özelliği. Yine burada Aleyhisselam Hazretleri ekrimü ammeteküm en nahlete. Nahle, hurma ağacı. Burada Aleyhisselam Hazretleri hurma ağacı halanızın hurma ağacına ikram ediniz. Ekrimü ammeteküm. Amme, halayım, hala. Babanın kız kardeşlerim böyle. Hurma ağacı halanız ikram ediniz. Demek ki hurmaya saygı gerekiyor. Yer atmama gerekiyor hurmaya muhtemelen böyle. Halanmış çünkü ben, saygı gerekiyor böyle. فَاِنَّا خُلِقَتْ مِنْ فَالَدِقِنَةِ اَبِيْكِمْ Adem. Dedim bizim halamız oluyor hurma. Adem bu yaratıldığı çamurun arta kalanından hurma ağacı yaratıldı muhtemelen. Yarattı Mevlam. Evvela melekler yerden çamur aldılar. Yani elementen şeklinde aldılar. Bu rahmet suyuyla gökten gelen azotlu sulara böyle çamur haline geldi. Bundan Mevlam Adem'i yarattı böyle. Özünden yarattı. Çamur bitmedi kaldı. Kalan da Mevlamız hurma ağacı yarattı muhtemelen, yarattı böyle. Demek ki budi, arpa, hurma, bunlar en eski bitkiler bunlar. Hurma ağacı. Halamız olmuşsa bizim hurma ağacı, buna da saygı gerekmeye gerekiyor. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, külü temre, kurumayı yiyiniz, alerik aç karına. Kurumayı yiyiniz aç karına. Feynlevi yaktırı dude. O kurtları öldürür. Antiseptik muhtemelen. Burada Peygamber kurtlar diyor, kurtlar. İşinde kurtlar diyor. Tabii o dönemde öyle söylemesi gerekiyor kurtlar. Nedir bunun aslında? Mikroplar, bakteriler muhtemelen verecek. Bakteriler verecek. Demek ki bir insan aşkın hurma yerse ne yapıyor? Bakın bağırsaklar, midedeki bakterileri öldürüyor muhtemelen. Temizliği bunlara verecek. Antiseptik, antibiyotik. Görmüş olduğunda. Hurma. Yani hurmayı sevme gerekiyor muhteremler. Hadis yine geliyor. Kim hurmayı severse Allah onu sever buyuruyor muhteremler. Hurmayı vereceğim. Yani Peygamber'in dört maddeyi böyle bize buyurması böyle boşuna değil muhtemelen. Özellikler bunların da. Kurmanın da en iyisi Medine hurması en iyisi. Medine hurması. Şimdi Medine'nin toprağı başka, Medine'nin taşı başka, onun havası başka muhtemelen. Medine başka bir Medine vereceğim. Ki o Medine münevvere ki Resulullah'a makbul olmaya layık olan toprak. Toprak da övünüyor muhteremler. Kim varsa onun kucağında onunla övünüyor. İşte ben de Musa diyor, ben de İsa var. İsa yok tavuğun mezarı. Ben de filan peygamber var diyor. Fakat en üstünü peygamberimiz Medine Münevver'de muhteremler. Medine Münevver'de. Onu kucaklıyor peygamberimizi. Hurmanda şeker var ama meyve şekeri. Bu kadar kan şekerinize bu zarar vermiyor muhtemelen hurmadaki şekere bakınız. Hurma şekeri boldur. Yani tatlıdır. Hurma daha tatlı hurma, taze hurmadan. Hurma kurdukça onun şekeri oranı artıyor. Daha şeker artıyor. Ama bu kan şekerine falan insana zarar vermez. Yükseltme şekerini. Bu şeker insan ne yapıyor? Enerji kaynağı, canlılık veriyor insana böyle şey. Canlılık verir. Yani bakınız mesela Araplar daha canlı insanlar böyle. İklim sıcak böyle. Biz o kadar bunalırız böyle, yanarız böyle. Uyuşuruz biz o kadar böyle. Onlar da canlı insanlar. Demek ki hurma ağacı insana enerji veriyor, kan şekeri. Bir de adaleyi güçlendiriyor, adaleyi güçlendiriyor. Bir kadın hamileyken hurma yerse doğumu kolaylaşıyor muhteremler. Yani bunu aklına kalsın muhteremler. Demek ki bir kadın hamile halinde hurma, bol hurma yerse doğum kolaylaşır. Adaleyi güçlendirdiği için adaleye bir elastikiyet verir. Esneyen payı adaleye verir. Kadının doğumu kolaylaşır hurma yerse şeyinde. Ayrıca vitamin de boldur. Biraz da B vitaminleri vardır. Karaciğeri güçlendirir. Sarılığı önden muhtemelen böyle. Hani kimin karaciğer rahatsızlığı varsa karaciğerinden hurma yesin muhtemelen. Hurma yesin böyle. Böyle sarılığı da önde hurma. Demek ki mikropları öldürür, aç kana yenirse ama. Mikropları öldürür hurma. Üzüme gelelim şimdi, dördüncü madde. Yani bu dört maddenin özelliği var muhtemelen. Böyle boşluğu bunlar böyle. Üzüm. Hulü Aleyhisselam Hazretleri, aleyküm bir zebibi. Aleyküm bir zebibi. Zebib, kuru üzüm. Yaşı inep denir. İnep, yaşı, çoğunu anab gelir. şu anap gelir, tekile inep, kuru üzüm ise zebib. Aleyküm bir zebibi. Kuru üzüme devam edin, yiyin. Kuru üzüme yiyin, devam edin, kuru üzüme. Feynine yeşibir mirre, safraya gider muhtemelen. Safraya söker. Neyse balgama, balgam söktürür. Yeşibir asabe, sinir sistemini güçlendirir. Yani genelde günümüzde sinirler gevşek, bozuk sinirler. Zayıf sinirlerimiz böyle, günümüze böylece. Yani kuru üzüm, yemek yiyor, doğal gıda olarak kuru üzüm. Kuru üzüm, sinir sistemini güçlendiriyor. Veyze bil ayağı, bir de ayağı yorgunluğu gideriyor, yorgunluk. Kişide bir harsızlık vardır mesela, hafif yorgunluk, harsızlık böyle pekine gelemiyor. Kuru üzüm yedi mi, ne yapar? Yorgunluğu giderir muhtemelen. Safraya söker, sinir sistemini güçlendirir, balgamı söker, balgamı söker. Yüzü huluka, insan ahlakını da güzelleştirir. Güzel. Her gıdanın insanda etkisi var ahlakında. Mesela bazı gıda şehvet yapar, bazı öfkeyi tahrik eder, bazı kin, hasedi ederle böylece. Kuruma da, şey, üzüm de ne yapıyor? Üzüm de ahlakını insan güzelleştirir. Kuru üzüm, kuru üzüm böyle güzelleştiriyor. Vezü bil hemmi. Bir de hem. Kumun fazla aşırı düşünce, evham. Bunu da gideriyor böyle. Çünkü üzümdeki glikoz muhteremler hemen kana geçiyor. Şimdi diğer şekerler ancak midede bazı işleme tabi oluyor midede bağırsaklı diğer şekerler. Sonra bir dönüp glikoz töperecek. Üzüm şekeri hemen direkt kana geçiyor. Bilhassa beyine çok parası var beyni muhteremler. Yani bir kimse beyinden rahatsızlığı varsa kuru üzüm alsın, temiz havaya çıksın. Çıksın, temiz havaya çıksın, kuru üzüm alsın yanına böyle, orada yesin bunu böylece. Bu glukoz ile oksijen birleşti mi, beyin rahatlığa muhtemelen böyle. Hem kişi bunu fark eder böylece. Yani beyin rahatsız olan kişiler, yok olan kişiler, temiz hava ve kuru üzüm. Kuru üzüm. Eskiden hangi hafız yapacağız? Hafızlık, onlara üzüm verdi muhtemelen. Üzüm verdi eskiden böyle, hafız yapanlara böyle, kuru üzüm. Hele üzümünde çekirdekçisi olsa Rızaki, o da her sabah yense 21 tane sayı yense, o daha şifa muhtemelenler. Kuru üzümün Rızaki üzümü vardır. Rızaki üzümün iri oluyor biraz, çekirdekli oluyor böylece. O yeme o daha da şifalı böyle. Hele buna Peygamber de sayı veriyor bunda. 21 tane aç karında yenirse. İşte günümüzde muhtemelenler böyle doğal gıda kalmadığı için hasta tabii çoğalıyor bunlar kardeşim. Üzümde muhteremler biraz da BC, C vitamini fazla üzümde olmuş oluyor. İdrarı arttırıyor. İdrarı arttırıyor böyle. Tutukluğu gideriyor. Sinirimi kolaylaştırıyor. Bir de kabızı iyi geliyor. Kabıza da iyi geliyor muhterem. İşlat aşar. Bizim. Demek ki fitrede Peygamberimizin bize tavsiye 4 madde var. Buğday, arpa, hurma, üzüm. Bunların tabi nedenliği var, hikmeti var. Var. Demek ki bunlara yeme teşvik var. Bir kimse hurma ile suyla uzun ömür yaşayabilir muhtemelen. Hurma ile suyla yaşayabilir bence. Peygamberimizin evinde çok zaman ateş yanmazdı. Yani ekmek pişmez, yemek pişmez muhtemelen derdi. Ne yerlerdi böyle? İlla esvedan diyor. İki kara. Yani hurma ile su yaşar muhtemelen. Çünkü hurma da Adem Hazretleri'nin artan çam yaratıldığı için insan gerektiği her şey var hurma var. Bir de bu dört maddeye dikkat etmeye gerekiyor muhtemelen. Fakire verirken fitreyi muhteremler, fitrem diye söylemeye gerek yok. Bunu Allah biliyor mu? Biliyor. Veren biliyor mu? Biliyor değil mi? Ne gerekiyor böyle? Ne gerekiyor burada? Verdiğin fakir, acaba bunu almaya müstahak mı değil mi? Bu var böyle şey. Bir de fitrede zekat gibi iki şart vardır böyle. Temlik, katı menfaat. Temlik. Yani eline vereceksin, ona malik olacak o. Efendim, fakire gel de, efendim, iftar aç burada. Bunu şeyime sayayım, yedireyim. Olmuyor muhtemelen şey. Ama gidersin lokantaya mesela, alırsın güzel yiyecekler böyle, verirsin, temlik oluyor bunda böyle şey. Demek ki mutlaka bunda temlik şart muhtemelen. Şimdi bir insan Kur'an kursuna verirse olur mu? Eğer bu Kur'an kursunda binaya harcanıyorsa, eşliğe harcanıyorsa, başka gider harcanıyorsa, olmaz. Zekat olma, fit olma muhtemelen. Efendim işte kazan kaynıyor oraya veriliyorsa yine olmaz. Çünkü buna temlik yok, temlik. Nasıl olur? Bunu vekâdî bir yerine alır, hafifçe bunu verir böyle. Mutlaka böyle fakirine bir şey verilmesi şarttır bunda böyle. Lillâhü teâlâ Fatiha.